Co když spadneš v lese? Není, kdo by kolem šel? Řekni, opravdu si spad, když to nikdo neslyšel. Prostě, co když spadneš v lese a není, kdo by kolem šel? Řekni, opravdu si spad, když to nikdo neslyšel.